خود قانون اجرا پولیس کی ضابط کی مدغشان کا حیثیت تھی اصل قانون ہونا دا عالم کار دے ددی حکم تنفیذ دا دا حاکم کار دے دا فریضی پہ دی دن کی یوکی دیشی ان دی حاکمی ان دی منفذی تنفیذ دی ان کی تیر دنی کی یوکی دینا بادشاہ بزال لو عالم بزال لو قوانین با عالم بھی تنفیذ با بادشاہ حاکم کو کہ دیشی دے دن کی چین قاضیم دے منفذم دے اور فیصلے والم دے نہ دغش حاکمان و فیصلہ و منے وولی الامر منکم ان الملوک لیحکمون علی الورا ان الملوک لیحکمون علی الورا حاکمان پا خلقبان حکم چلی پا خوا عالمان شو ناغا پا حاکمانو بان حکم چلی حاکمانو تبا خونکی وولی الامر منکم دا غو منائی فرائضی ذکر کر حاکم نو دون حکم ذکر کر بیا دا حاکم پا حکم باندی زان تیارول جہاد لزان تیارول آیت نمبر 71 کی ویلو خضو حضرکم فانفرو ثباتن اوینفرو جمیع تیار شئی نوچے تیار شن دے صد پارا بھئی فلیقاتل فی سبیل اللہ قتال لپارا دے دین او بیائی رتنی زورنی التحجیزات ذکر کرولی نا جنگے گئی او جنگے گئی پیغمبر فریدہ خودلا یو قاتل دویم حرز دا دوار فریدی نن دا ہر حاکم دی ہر حاکم بانی فرض دی قاتل او حرز دا ایزی مواری دا او دے باب کی بشارات بیان کلا تحریر رکی خلق تیز کی او تیار شو من یشفع شفاعتا حسنا یکل لہو نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیعا یکل لہو کفل منها اللہ بر قدر کی اس فمالکم فی المنافقین آداب للمجاہدین للمقاتلین چیدے دین خطرہ دیتی نشتے معلوم جیدتا چه سره دی دین دشمنی کهی نستامخ کی غزان دیر پوس نرم کو خوبیاولا تا پیرا ورکوا پریده ما منافقان دو قسم دی یو چی دارون اسلام کی مسلمانان سر گرد ورد شریک وسی یعنی پخارون کی کلو کی دو ناغلی چی اغا بار بار بانی وسی سارا بانی باندو کی بیابانون کی میرو کی دا دوار احکام جدا جدا دی دار الاسلام کے دن خارون کی مسلمانان سر گرد ورد بسی حکم دا دے چھے دا تمعلوم دے منافق دے اکا مقامومی نگزار را کئی و تبا تصنوائی دو ببچی دا مسلمانان سر دو سیدو کو وجبان دے دار الاسلام کی دویم چھے دا بار دی ادا تکارا معلوم ہے چہ دا منافق دے یقینی تا معلوم ہے بیا پہ اثرہو نکی بیا مردار آوا حکمی دا بیان کردہ بار دا منافقانو تاغی کی با مکل اصحابان شک و تردد کی شو نا اختلاف با جوڑ کو چہ دا سنگو وجنو کلمہ گودی او مول کئی نا دا سنگو وجنو دا خو مسلمان دے قرآن وی تا تا پا تجربہ معلوم دا نو بیا پا کیسا اثرہ کئی دی قانون باندی مجاہدین سید احمد او شاہ اسماعیل او دا عمر گری رحمہم اللہ تعالی دیر خپو او پابندو سمکی چکل اغو سیدو دی چچ علاقہ کی دی سنگ نپوری ہاند کلے دے غٹ کلے دے دا دی عیسیٰ علیہ السلام دی زمانی نا دیر دی مخ کی نابادو اصل نمی ہند وے اندوستان تا دی پروتو گدر اولاد نو دا مشهور گذر و خلق با پده پوری که دا دا سین نا پنجاب تا و دا غزین بیا هندوستان تا نور تا دا دی او مشهر و خادی خان نمیو معتبر سرو دا سید احمد سید بادشاہ پلاس بیعت کرو او استاس و سرائی ما خو سرد دینا دا سین نا پوری د سیکانو سره راز بازو جاسوسی به کولا که مقبر اطلاع د گزار کولو مجاهدینو باندې نو گزار به هم کو او ځان به سرګنداو نو یو ځلی منافقی سرګند شوله د دشمنی دویم ځلی سرګند شوله د خلاف او د دشمنی د سیکانو سره د مرګرتیا په دریم ځل سرګند شوله مجاهدینو شورا وکړه چی دی سری سر چکول واری دا خود زمانگا دلستونی دشمن دی دلستونی مار دی که پا مخزون هم دی دشمنی کئی جاسوسی مخی رسی از روستون هم خلاف کئی نده سر چکو کو مشوره که شای اسماعیل رحمه الله تعالی اوی که شرعان حکم داری چی دی دی کافرون مخی کشی فما لکم فی المنافقین فی آتاین والله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل الله دیکھے دورائے کے گئے ماں علماء ناستو سید سے طولی ودا یقینی دا سیدہ نظمخ کی کول پکار دی فوج تیار کو خادی خان بانے حملوں کو راغی مردار کو اسامانون دا جنگ اسلحہ چی سوانو آغی تی نراو اللہ نور مالیو لنگی لوٹلی د جنگ اسلحه ترا ورله د دشمن نه جنگ اسلحه غستل روا بلکی ضروری دی. ابو بکر صدیق دا قبیله والا چی مرتض شو او بیا جنگ سره کیده نمینه چی کرا و خالص سیبتا وی زمن جرگا امیر لپریده خلیفتا چی ملاشو خبرو سره کو ناغوی سیده جرگر آگلی و مدینی منواری تا ابو بکر صدیق لا خبر کلن ابو بکر صدیق و تولیو اما سلم مخزیا و اما حرب مجلیا ستاسو خواه خدده تدلون بای نگم یا خود جنگ اتیار شه من تیاری جنگ بسی موج لیا ستاسو دا ملک نبی که اون کی ختم اون کی چه سمرش اغا خوبا مرش ہے او چه کم پاتشو این آغا اون دا ملک نشوڑ بونگا پریدی بیانا اتاسو بزای او یا جوڑ روغا دا خواغم دا شرم دا ناغوی چه دا موج لی جنگ خونون پی جنو خدا چه روغا دا شرم اون کی دا دا سشده صدیق وی رضی اللہ تعالی نهو و غدا دی چه ستاسونا با وصلا او سامان دا جنگ چه سین دا با طول حکومت تسپارای تو ادون الحلقتا والقراع دا با ورکوائی وی تیگ دا نور وی نور دا چه ستاسو چی مردی دا غو با یوا پیسا تاوان نی اکدو دی دیت خبر کولا دیت با پکیتا نی بلا دا چستاسو آقا چی ملی تاسو با اقرار کوئی چی دا دوزخیان دی بلا دا چی زمون چوک ملی شیدان شیر دا او با دیت را کوئی او بلا دا چی دا او بارا چی با دا وی چی دا جنت لطل دی جنتیان دی دا آقا مجبور او دیتا تیار شو عمر سے مداخلتو کو ویده پیغمبر خلیفہ زمان گرون پا دین مردی فی سبیل اللہ مردی داغود دیت خبر مکو اصلا داغود خبر اشتا بلکل سیدی و داغود دیت موایا وی سیده دا صدیق رای دا نوع چی گری دا شهید دیت تی اغاو تویلو مخدی استانسو شرمول دا پاردا کار کن زلیل کولو دا پاردا کار کن حلقہ وصلہ او دا جنگ سامان دا کنا غسته پا حق دا بیت المال بانی چه تاسو بیا دی تصوی خالی لاز کول. علی رضی اللہ تعالی عنہ پا جنگ جمل کی اعلان کرو خپلو تا چه گوره چه سوک تختیده پا شاکیده نوزای با پسینا سوک چی زخمی شو دا جنگ نووت نو بیا بے وجنے نا پری رئی بیا پلکار بکی وصلت ناخلے بے وصلت ناخلے نو جنگی جمل کی علی سے وصلی راغون آغستی بے او دا وصلی پا حق دے بے تو مال آغستی بے او دای عمومی مال گرن کی تاس سخچی دی نو دا بوم تاسو لدی تنظیم دے طرف در کرشی نو دا پا حق دے بے تو مال زبط کی گی اغسطے کی گی با دی صورت کی اسلحہ اغسطل حکومت لا دا امن و امان را وستو دا پارا او دا فلحالی جنگ دا ختمول دا پارا روا دی او دو خبری دی ما اکڑی یو دا چی اسلحہ دا تنظیم وا دا جہاد کنون خلق وار کری وا اموال دی او که اسلحہ دا نو دا حق دا عام مسلمانانو نو دا بیت المال پا حق کی دی دویم زمان سر اخپل توپک دی اخپل شخصی اصل دا دا که زمان پا دغشان تا وقت کی اسلامی حکومت اخری دا غستو حقشتی خود ملکیت حقی نشتی یعنی دا دا بیت المال پا حق نزبت کی گی دا بزان سر اولی کی که افران کی اصل همونگا دا امان را وستو دا پارا تیغستی دا کل چه امن و امان شی زمان وصله و مال واپس را کئی اغا شخصی و اغا دا عام مسلمانان و نو نو دی دو زیونی کی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او علی رضی اللہ تعالی عنہ وصله ها غستی دا خلکونا نو اصله ها ربط کولی شی نو سید سیب او شاہ سیب دیم دغا وکرلا جنگی سامان چه سو ندایت نواغس نور بیدتی رو نکرده نددی خبری نشر شعات او د فساد د جورو ده پار داغی مخلوق تا دا شروع کل علماء سو ملکانانو جاگیدارانو و خانانو ویده سنگ مسلمانان دی مسلمانان وجنی او خادی خان در پلاس بیعت کرو اغا واجی ابلا گورو دا مسلمانانو مالی لوٹو دا مسلمان مال چرت لوٹو لیکی گی پا دارو الاسلام کی دا خود دارو الاسلام لوگ او غادیو شوا مخلوق طول بغاوت تو درد دو سر یرا پیدا شوا چه زمون سر جنگ شروع کی گی زمون گا غرز سو دا کافر سر جنگ اس من دلتا پا جنگ گاری نبی شورا وکړه لو شورا وکړه په دغه شورا کې دی غربان یو عالم لو عالم قاضی حبان رحمه الله تعالی پته نشي چې کوم کلی او داغه وسته وشته وکړشتي قاضی حبان وو په کې ته شریف نور علماء وو وی سچو کولی دی فقط د خورولو شاه اسماعیل بیا او خیار خبر او کرلا ویده فساد دو خورول و طریقه دادا چه دی ملک باندی یو عالم و یو مجاهد تیر شهر سالار اعظم اغام دغشان تکارون کلدی او فتاوه ام لکره دا فتاوه عربیه اغای لکلنا نمی عربیه و لدیو جنیخه و چه پا ملک عام جبا علمی جبا او تحریری او قلمی جبا فارسی وا نو چیسی تحریری او فارسی بانی که دا دینیزی وقتا پوری زمان دیری اصد که دا باچا سی وقت که تحریری او پا فارسی نکانامی او داشن تا بینامی پا فارسی او سو مغا سی دونشتی حسن دون او سمشتی فارسی بلی گانی که دا نو علمی جبا فارسی وا نا اغا خپلا فتاوا پا فارسی نو پا عربی لیکلوا فتاوا عربیہ بانے مشہور ویدا کا مسئلہ دا فتاوا کی مشتر دغه تین راو باسو او دا خورو نو چه دا خوری کن دا فساد بغتم شده که دا اغا خلق منی دا اغا اقتدار منلو و دا اغا رو بمانو و دا اغا مسئله منی اغو میتیل دا اغا فتوی دا اغا نقل که دا اغا پا حواله بانده البادی اظلم سرخط داو البادی اظلم چون بی لاسا چی دی ظالم دی دی بانی فتوه نقل کروا دا اغا فتاوه عربیه تاریخ کی آگے تھا گشتی خط ہوئی گشتی گر زندہ خط دوری کو دغوری کر دارے کا پیانی اخبل کسان بہ سرو کلی تب سڑے لے کے خط بہ سکھاؤ جرگ بو کولا ملا بہ سرو خط بے گو تو وارو بے دین مخ کے افلان کے بزرگ چتا سو منائی اسلامی عمارت چائم کرو مزو مجاہد دادا کا فتوا دا خلق بقالا رہے دو لوئی ملا فتوہ کرلا داسی داسی نو پاگا خطنو گشتی خط بانے غفتنا ختم شو منافق با مخی کئی دغتی فتوہ لشای کولا او نیمی خلق و تاغس داغ بزرگ نمگے شیخ محمد اکبر رحمه اللہ تعالی مشہور دے پاخون سالاک بانی سالک چالاک واسر سالک چالاک کامل او اخیار بزرگ زنی بزرگی شہدہ صفیحی زل سمی انہوں تو پہ خود بود باندی نہیں ہے پہ شد بود باندی ویدے سیاسی بزرگ دے لیڈر ہوں دے او اخیار ہوں دے نو دے سالک چالاک نہ پختنو لنکا نو سالاک کو اخون سالاک رحمہ اللہ تعالی لسم پیرہ کی زمانی کرے دی علاقہ بائیں داغہ امارتو دے پانچ تارنا تر چلا سپورے عمارت اسلامیہ دری دری نیم سو کالا رو کمیدہ کمیدہ اولاد بیاد آغیم رستو نکولا او غیندہ فخلفا من بعدیم خلفن اضاع الصلاة واتبع الشہوات فسوفا یلقون غیا پا دیر طول ملک بانی دا پانتارنا تر چلا سپورے وہ گی مقرر مجاہدین اللہ خانک چاچی بس وس کے دو مدا بے ورکول ملک جن بم دا بزے پدے بیت المال لجمع کی دو چی مجاہدین دا خرچ پورا کی اغام خل کروس تو خراب کو ادا دا قلبی دا سر شکرانہ دا چی دا سکنور کی نو قلبا بے مری نو پاگے بے طولور نو خل کم آقی دا غا جوڑا پاگے بے ورکول روس تو اللہ رحم کو فضل کرم کو ما بیداش حرام دے دا ماخلائی رو رو رو رو پاتشو اللہ خلقو بس پر بار خلقوں پوشو او غزمان قام نصبوں پوشو نو بس کرتینا دا بے طولول اپا دی تقسیم شو فیصلی پیشوی با قائدہ قانونی فیصلی پیشوی جدار دیا خون خیل حق دے دا بے ورکوائی تاسلدار با پورتکو ویش بے ولی ورکت دو وہ گیرے ورکائی بے ناغو تینا دا جو رکنا سپی خفاو ویدا غم و قرر کرو بابا سے با تاسو پتا پریخو ما غم و قرر کرو جہاد لا تاسو جہاد لا پاسے دوگی پذیبت لا تنظر سٹا او دو سٹے اخلم و جہاد لا پاسے تاسو جہاد پریخو لخیتی دا باوائی اید منگوو کے دے نو دو منافق وجل مخ کی دی ختمونی مخ کی دی ذکر قرآن خون رو کرو پدی اصل عمل کرو نو سجی تاسو لا سوائے پا بارد منافق قانو کے دوڑا لے کم منافق دی الذین کانو خارجین من المدینہ مدینین بار کیوں مدینہ کی چون اغوتے چنی دیو لی اللہ سر سوی کری دیو اللہ سر پسڑے کری دیو پا سبب دو کرو دو باری رک سوی دشی لاندی باندے کولو تا پختو کے رکس او ارکاس اور لڑنی تم بور لڑنی پیجنائی او تکو پروتی یا تیرسری او یا پیرڑی پاگیبانی اور لڑنی او سوی پیم تکی دقشت اور لڑنی او بولن دی لرگی سر پوری چردی تڑنی نینی بخل پرو تولی پکو خوراک کامو او سخوتاسو دو مصپخ دسار روڑی مصپخین نخورا ویدا سالا دا خوراک با نو نو عموماً بخل کو ماسپخین کی مینی رتولی وڑولا کڑھی کی ایرا واچی آگے کی دوار واچی چکول راتی شنو آگا آشیبانی لڑی آگے تا ورلوی میں ہوئی بیاوی پا گوڑ کی تیخو نو دا ورلوی نی ویسار پا کتاوی اخپی پا پور کری مانا صدا مقلوب دی دو سر پا کفر کرے اخپی پا اسلام کی رقی کارا اسلام او پٹی کفر دے ار کزاون بما کسبو نو تخ کارا دی ملتا و کلمی تا گوری او نور تینے گوری چو سر پس دے کرے زرائی دا چا سر دے دا ختم کرے اولی اللہ زیر کردی ار کزاون اللہ صرف دوان دی کردی یا زیر کردی پس روب دا کوئی ولی انتاس بیرا دل رای چو ہدایت تو کہ چاہتا چا اللہ خطا روان کردی سوچ اللہ خطا کی بیا بنو می تو لار درا وختو فلن تجد له سبیلا بیا بنو می تو لار جا ختم کے آداب مجاہدین ہوتا اختلاف مکوئی جو بار دے معلوم دے تو ختم ہوئی دا خود دستوری مار دے دا منافقان دزرن غواڑی کافر کے دل استا سول کے چپ پر کافر دی دور ہوئی کنا زمن پشانتا شای دو رنگی دو رنگا اب گزارا کوئی اب نؤمنو کما آمان صفحا تاسو صفحا یا یوال آرون سے پاقی روانی پا بلا باندی ندائی او منگو سیاسیان خلقی او دی سیاست وی کس مذہب نہیں انا پا کیسا خبر حرف آخری کسا جیوی سبا بلتو ہے مجھو نکی فلا تتخذوا منهم اولیاء دونوں سید دونوں دوستان ترائے چلوزی کورونا کورونا پا دین دا اللہ کی حجرت کی راوزی دخبر کورونا حجرت کی حجرت بیا دی دلیل دے چھ دے اس مخلص شو او چھ بل دا چھ حجرت اوکو دار الاسلام ترائے نکوس منافقت کیونو او چھ خکارہ دا تا مقابلے تا ندے ادر دے نوس بوتا تا نوائے اس بچ دی دا بچان انتہائی خود را چھ حجرتو کی نو کواوڑ زردو دا حجرت تو کورونا نو نسے او مردار آوائی کم دے چیمو مائی وقت دلو ہم مردار آوائی پھیکے مانا بانی قتل آوائی دا قتل دا کافر دا غد تزلیل دے کنا دا غی حانت تے دلتوم او دو زخت لی گری دی نو پختو کی دا جواندے مانا ہوگا چی دا غی قباحتم ترگنشی وقت دلو ہم مردار آوائی حیث وجدتموهم کم دے چی تاسوی ممائی نو که سوگداؤو چی دی که خود مردارولو نشتی نو کافر چالال کرده چرا خیر اخفای پیخیر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر او پس دیوی اپروتی لاتی تاکی تاکی دی مرداشی سایو کیجی کنا وقتلوهم مرداروائی کم دے چی ممائی انو نسید الزور زار سرد سوگدوست مرگران امدادی دلکی بین راوالی ولا نصیران انا با امدادی استا رد دین جوازی تیولی دلکی راوالی اولی امدادی که ازا اللہ حال دادی ارکسو ارکسهم بما کسبو اللہ عزیزی رکلی پسرو دو کلو کلو دو باری بد کی نرواکی مین سدو سگر که اغم ملاد دلکی ولا نصیران امی کو امدادی بل خبر دا د کافرونو مدد غسل روا دی کنا روا دی د کافر په مقابله کې قولانی له علما وی روا دی وی نا روا دی کلام کې خبره کې تفصیل دی د کافر نو مدد اخلي د کافر مقابله کې خداسي چې کافر لاندې دی او مسلمان باندې دی د مسلمان په تابعداري کې بزی د مسلمان په خونو مشوره وکي واخلت نه مدد مدد کے نواخلا سپی باندی پل دشمن مات کا دا سپی دے اور دشمن دی پی مات کا خیر دے مسلمان لاس با باندی اور دا کافر بلانی نوائی کا تو فرق نشتی دا جائز دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کرے دے دویم صورت کافر مسلمان برابر دی دوارا کافر سای ریحان دا سنو آہدہ دا چھ دوارا پکی برابر دی کل با دل آس بری و کل با دل آس بری دون صورت دا کافر لاس برده اد مسلمان لرده دا کافر پا خون با چلیگی دی دو صورتونو که دا کافر نمدت غستل د اسلام ا د مسلمانانو بی عزتی دا د حرام دی ناروا دی ان لا نستعين بمن ليسوا منا نبی علیہ السلام راغلی وی تاسو رزو جن رہے مسلمانان دی او وینا مسلمانان غنو او زمون دا عزیزان دی بل خوا نمون دا غوز زمن تاسو رکیو نبی علیہ السلام وی ان لا نستعين بمن ليسوا منا زمون پا کدنی منگر مدد نوارو ناکلو کنا ولی ناغستو خبر سرگند دوا کنا وی آخوا زمونگا عزیزان دی داغو پا مقابلہ کی منتاز سرکی گو مطلب سو چی من پا مستقل حیثیت دا عزیز ولی پا جو لاغو مقابلہ کی وزیگو ستا پا کمان کدن نرازو خود آغو سر دشمنی کو استاسو طرف تا بیو رسول علیہ السلام وی لا نستعینو بی من لیسو مننا چی زمونگا قدینی ممکن مدد ناخلو دلت کافر پا کافر نو جے اپو سپی بانی سپی مات نکو خو کل دا سو شوی دا چو پیغمبر علیہ السلام زن سر پریخی دی اگا آلو چی دا مسلمان دا کمان دلان دی بو مخ کی فوجونی دی گلیو پاکستان مخ کی فوجونی دی گلیو دا کویت دا دفاع دا پارا دا عراق دا وولو نو دا امریکایانو دا کمان دلان دی لی گلی روستو با امریکایانو مخ کی با پاکستانیانو حکم بدا غو چلے دا پاکستانیان شہیدان شو امریکایان بچ پاتی شو دا سنور مسلمانان کلی گلی رکل سعودیا نور اغا شہیدان شو پا دیوزگار میدان باندی پا دیوزگار میدان باندی با بیادوت لا اغا مخ کی سنگر تبور سدن اغا بونیو فا این یا خروجو منا فا اینا داخلون قوم دا موسیٰ علیہ السلامی لی چھو دو تلارا نمون بدا نزیل ازیو نو دو بچن او شلل عراقیان بہت پاکستان آمیان و امریکان برا راگ دے بینو سنو بیا بیتے مخی دا بیا بیتے مخی دے گا کمان دا پیرنگیان راس کیوں وہ سن حکومت فوج نگلو ارادہ دا خود مجبورین عوام طول او مجلس والا علماء طول خلاف دی چدا بنا لے گی اس پتن لے گی چی پتن لی دیلی و کنی و کارا دیلی دا چلیگی نو دا امریکی دا کمان دلان دی بیلیگی آغو با کمان کی مشری او دو با مخیطا کی ناروا دی حرام دی کفر تعاون کی ولا تعاونو علی الاسم و رودوان زیادہ ہے کہ ابیاد مسلمان خلاف اولو تعاون کوئی مکوئی مدد نو پیغمبر اسلام ذکر اللہ نستعین حکم داری ولیان ولا نصیران امن سید دون توق دو سنین داری لیکن آغا یو جو شود دیسی قوم سرا چه ساس و داغو پمین کی تلونو جنگ بندی میساق عهد مضبوط لاز رکه مانا موقر تلون استاس و داغو پمین کی تلون معاهده و کلکا او دا مخالف ساسو منافقان ماوی وجنی و کدو استاس و دا معاهدین سر معاهده و کلا استاس و دا معاهدین و امان لداغل بیاو تا سموه اسلام دمرا دا حقوق حفاظت کی تا دشمن دے استاد دلائی سنگی لدار او غصر استا معاہدہ و چیز ما استا با جنگ نہیں اس چیز تا دل آسا چاہی نو دا داغا بی اکرامی بید بیل ازی ادا عہد خلاف رازی نو اس باوتا نراز کئی چیز تا معاہد سنگی لطل ناس دی چیو رسی یو یشی اسی قوم تا چیز تا سو داغو میں کی مضبوط لگا دو یو صورت دادی نو بابتا تنوی بیم یا راشی تاسولا پدسی حال که تنگیشی سینو پدسی حال میوی کرن تاسولستی کن کافیه که مثال خیف جامی که جاؤکم حصور صدورم و حال فتقدیر دا قد سرا جاؤکم قد حصور صدورم قد تسی ضرورت چیتے راوڑی ضرورت تسید شده ابن حاجم چی سنگا نحویو نددین زیادت اغا فقیحو او داغین زیادت اغا اصولیو دی ابن حاجب کتاب دی مختصر فی الاصول او داغی بیا صلور جبدونی که شرح کرده او عالم المختصر فی الاصول اصولی عالم دی ام دق سلن کتابی لکرده اصولو که لکسنگی چی کافیه نحو کلنده لکلنه یا شافیه صرف کلنده لکلنه مالکی مذهب وارده لو عالم او فقیر ہوں گے. ذکر خلق ہوئی دے ابن حاجب نحوا دا عرب نحوا ندا دا دا فقہا نحوا دا پارے کے فقہات نکتر ترگن دے احتیاط کیوں توی دا عرب پا طول پسینہ دا بیلی دے ابن حاجب قول لے دا چی قدر ولا بد من قد ظاہرت او مقدرہ تیکنہ نوریزا کی دا پا کی ضروری ہوئی اگا ولی ہوئی اگا خیال دادے چی مازی نو دا خودیر تیر خبر دا مخ چی تری دا او تا پی حال بیانائی نو قد پی راورا چی ها مازیتنا حالیت تا نیزی شی نو مناسبت پیتن تا پیدا شی دا سنہ دا دا قد راورن ضروری دی, دی او حالیت تا نیزی که دلی پا قد نیدی حالیت تا نیزی که دلی با مقام او دا کلام پا قدی نبانی دی نو قد تا سی ضرورت تا تقدیر خلاف الولاده او ما فرور کول و راوردی خلاف الولاده نو تل راوردی ابن مالک ویدا خطا خبره دا قد تا ضرورت نیشه حسر رسول روام پا دا زیار که تنشیر سینی دا جنگی دلونا روزان جنگونه دی یرا دا خطری دی ستوری شو نکو وی بسته دمو دلبو بسته پا درم زکینو نبا دو تسویو و نبا خپل قوم تسویو یعنی نه دو سر مخی تولیگو و نه دو سر کیگو چی بلوگو پا درین زدال لکینو خوراس که او دسماته کوا بس پا قلار بناسیو خوردن زیستن برای خوردن پا دی عمل لی درین دیدیو پا قلار بکیو نو تو تسمو آیا کنا دشمنی دل کولا و سلاسون و چد که باز زمان کم تاثر مقابله نو پریده کنا پریده مخی بل لاشه تا سے کم ہونی دی لا یقاتلو کم تنگی شیری سینی جنگی دلون تا سرا او یقاتلو قوم ہم یاد جنگی دلون دا قوم سرائی نا دا قوم سر جنگی گو نا دا قوم سر کی گو تا سر جنگی گو سالسان او درین گوری شو ریسو تا موائی ولی حکمت ذکر کر ذکر تا سموائی کہ دشمنی دل کولا نا دا دشمنی نا یکین است نو ده دو دری دشمنانو نو تا یو ختم شو نو دو یا یو ده تا پادی شو شکر پدی نو باسی اتو یا نزو به اوام چی دیر تو مدریگی مقابله تا که او واری اللہ نو اختبا کی دو پا تاسو بانی را اختبا کی دو باندی فلقاتلو کمونو جنگی ورد سرا خوال اللہ دلکر نو کدو دردو کرا تاسو نا او نو جنگی در تاسو سرا او غردو رو تاسو تا جورا سولا جوڑا سولہ تاثر کی خوچ رنگ تاثر جوڑا دا نذکر اللہ تاثرہ پا دو بانی تک اس ملار دا اوڑو تا کولو یا دا مالا غصو اوڑ بہتا ایسی منوائی لاسکائی بہتا نا خیال کا ہوئی دا سی با بکیتا تا گوری چبوی درم گرم او زمان گوالی سکار نیشی نتاثر کی گم ندا غصر کی گم خوک وقت مونی ندی با پا غلائی وکو پا ترگن دید خبر قوم دلکی طرف داری بکنی نو کدا دی پی ثبوت کرا نو بیای پرینی دی بیای ختم آوا یقینا مولای حفظ سین دو پار دی استمرار دی یا دو پار دی تاکید دی یقینا مولای تاسو یا استمرار آمیشه بمولای تاسو داس سوک نور داس سوک چی راده بایاری دو بچکولو دو دان ستاسو نا او دو بچکولو دو قوم خلوم پدی چل والبانی با ستاسو نا زانم بچکی اخفل قوم بدنم بچکی و سارا دا غنه چه مقامومی کراچی گردوله شدو جنگ تا دا مسلمان سارا تنگولو دا مسلمان تا ارکی صوفی یا ندو تیزی که پاگه که بیای سر کتا کری سر کولی فرمان دا روان دیا کار کن نکو چری داشت خلقو دادار نکرستا و سارا دا جنگی دارو را دا خلاف نا اوی نگردولا تاستا جوار روغا دروی نرسولا اما نه نکره طول ده لم دلان دیده لم یا تزیلو لم یلقو لم یکوفو ده زکر ده طول نمون قرده ده جادون زواجنا و یکوفو ایده هم او بند نکره دلاسون اخبر ساسو ده خلافنا نو نسایی مردار اوائی کنزه چیم پلاس برکی او دغ پریتان تاستو هم کرده ما تاستو ده پدو بانی قلبه سرگنده پا دلیل هم ویلشی که زکر ده واجنم که تا دا کردی او پا غلبه بانی نصرت الهیه بانی امدد پا در قوم دا ختم کا دری حکمون ختم شو اول امیر تاو عبدالاماناتی الالیه دویمی بیا حق ذکر کرن دویم حکمی ذکر کرن خضو حجرکم فانجرو ثبات ندرمی ذکر کرن فلیقاتل فی سبیل اللہ نطلرم حکم دارا احتیاط فی القتل فی الحکم خیال کوا سڑی اتات امو وجنا او تجو گول را گول نخو فرداو جو منافق دے وجنا بای دا منافق دے وجنا بای تیر جنگ کی دا افغانستان دا بی احتیاط دیری زیادی شوی جی چاچی با حجرت نو کرے او غب بیادی او مسلمان پلاس راغن وجہ بے او با خالص مخلص مسلمان علکتی ولی وجنی ایدو چی حجرت ندے کرے اگر چی با حجرت نکو نو کولے نشو لا استطیعون حیلا ولا احتدون سبیلا دعوی جب او پکی دویم با دعوی چی حجرت نکو نو پدی نیت نکو چی مسلمانان لبا زیور کم مسلمان برالے دا شپید آگا کور لا زیبے لور کو دوڑے چائے با لور کلا رہبری بے لور کلا بیا بے سنگرتا و رسول او خود دی دا پارا پاتی شو او توی تا منافقی تا حجرت نرے کرے اور او تین نوی بے ویلے نورستان کی کنر کی داستی دا ناقی قتلو ندیر شیدی نورستانیان با راتلو ما سر دیر امر نورستانیان دیر و دیر نورستانیان دیر امرو سی دل دی مطلب پیدا سے سڑے دے داس سڑے دے منافق دے وجنی میں خبردار داونہ کہ سوچ دی فکر ثبوت نہیں راوستے ہجرت نہ کول دلیل دے منافقت نہ دی دا نور اسباب کی دلی شی نصب پہ کی نسو چاہو وہ یقینی دا چا دو چے ہجرت ان دے کڑا غد اسلام دے مسلمانان دے خدمت تے پار ناس دے دول مسلمانان لوگ جاسوسی کئی ا مسلمانان لزیم ور کے عزت مرسی اپ دی با نیناستی او دی اس یو جنو گن کسانی دا سی وجلو خبر به سره خپل ذاتی شخصی وا روا به ول په دی باندې دا منافق ته هجرت نه کړي نو نقصان به کو نه احتیاط وکای احتیاط و ما کان للمؤمنین یقتل مؤمنا الا خطان کی دین شنو ایماندار نه من شرعی لحاظ باندې چې ایماندار دی نو دا بتین نشی کیږي دا نه دی ما کان لفلان و لفلان ما کان للمؤمن قائدم یہ لیا کرنا حکم پا مشتق لگی نمبداد اشتقاق علتی دیماندار ننشی کے دے دیمان دے تقاضی پا وجبان دے چی اگر یو اجنی ایماندار ایماندار با اجنی پا قصد اللہ خطان لیکن کپا خطائی شندہ کی دے شی احتمال شتے ادوار دے مومن ذکر کر مومن دے دیمان تقاضا بای امان ورکولی المؤمنوں من امنه الناس على دمائهم و اموالهم پیغمبر السلام ویندے سنگ مومن نے کیبل وجنی او بیا بل طرف سے چوجن مومن وجنی نالت دی ایمان تقاضا دادا عصموا منی دماءهم و اموالهم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منی دماءهم و اموالهم وحسابهم على الله زمان مینا او مال عزت طول بچیس پتوستنے نو اگا مومن دے پیغمبر وی دے مال دے جسم دے مینا دے عزت پر طول بچی نو پاغمانی دے سنگل اس وردی ذکر دے دوار دے ایمان ایمان ذکر کرلے چی علت دے نلاسا چولو دے ایمان دے دوار طرف تا اللہ خطان لیکن کئی پا خطائی باری نکی دے شی چاچی وجہ ایماندار پا خطائی نو اگا توائی ندے توی ندی مماندار وجل لی غلطی دن دا آخرت سزا نشتی دا دنیا سزا با پی لگی دا خطایی مطلب سی چی دا آخرت سزا با نشتی دا دنیا سزا پی لگی قانون دی امن آمان چا چی مرک ایماندار پا غلطی باری خطا فی القصد او یا خطا فی الفعل دوار صورت تی قصد اولی اندو او پا غبانی غش اولا گید معلومات کری چی پہ دی سنگر کی امریکایان دی دی زی کی بیلڈنگ کی کور کی پا اگو تو غندی ہو رو اگا مسلمانانو خطل یا پکی مسلمانو نو دو دیت پور کئی خطا فی الفعل میشی یو تو کا غولا گیت بل تو کو مرغی بانی داز کوا مرغی وا ارادہ دا غیو او فعل چی سنگ دا داز پا مرغیو کو سرے پہنکی رو وا یا سڑے کی نہ آخوا فاغبان گولے لگے دلا فتاف الفعل وقضا دو صورتوں کی پدمانی دیت دے مسلمان وجلے دے ندی پدیمہ دے دبانی ازادول دیو مرئی ایماندار دی ایماندار وجل سرا دو نقصان شو یو چی پدغزے کی سن ایماندارو یو چی دو وجن سو شو یو کم سل پاتی شو ندی طول نقصان دو کو ندی یو کم سل نقصان دو کو چی داغوی و مرگی داغو نکم کو دا مسلمان عسکر یو فرد ختم کو ادوین نقصانی داغد خپلوانو کو پلاری دی موری دا روری دی خزر دا اولادی دی اغای درمن کرد دا غلوم نقصانو کو نو دا دی دوار تلافی پده ضروری دا دا دوار عوض بور کئی دا مسلمان عسکری وجن پو وجه باندی مسلمان عسکری او کم شیده نو دا غی پده به ایماندار مرای واخلی پا بای آغا بازد مسلمانان یو کم سلشیو کنا نو چه مسلمان برای آزاد کنو بیا سلشو آقا ایوز بروشو دا غوه کن نو زیتا ورسید خو ایماندار بزی کهی چه کافر تا آزاد کی نو مسلمان عسکری کی گی خواه نا آقا تا فیده نرسی دا دیو جنه ایماندار ضروری دی دوی ما دا کور والا و نقصانی که دا خوابکان دا غو تلافی و پسی کهی چه سړی ل را جووندی کی جووندی کولی شي خوده د دوست نه بار ده نه چې دوست نه بار ده نوغو سره د نور تعاونو کی دیت مالی کونډه به پاتی یتیمان به پاتی پلار مور به پاتی بوډاګان د هغو په زړه دردی روپی ورکه دیت ورکه د هغو څه مداوا به وشي پریشانی به څه کمه شي دا ځکه په دواړو باندې ښودلی دي قتل خطا دی دا گاڑی باندی قصدن عمدن و خو قتل عمد دی غلطی بانی پا اصول دو ترانسپورت بانی روان دی تیری گی بل چا مخی تراو دنگل اگا چاو نشو دفاع نشو را حفاظتو نشو قتل خطا دی چرگی منک ساوی بل چا دیت پی رازی پا وجلو که دا قتل شرد داو کنا پا وجلو که اللہ دا قطر شرط داو کنا اللہ شرط تا کنا بی علی بیتا سنگا وجنی اس پتا دامو که شو شو مولی کنو تا دیت خون را دی کنا پسا پیرا دیو یا موساز بی اغا مور شنو دیت خون بکی نیشتی کنا پسی نوی اللہ ضروری دا اغا سا اللہ دا چی اغا دا قطلی عام دا دین که اغا محدد دی تیرت شرطور پاک چالو چاکو او یا لخت لور چوب دی غط غط محولی نا نو بیا قتل لے و مسئلہ کی در آلی اختلاف در فقهاو دی اگر بزا اللہ خبال دے کی گو رہے اگر کی اختلاف تے و آلہ ضروری دے بیا آلی خونی کی جانا تو تا پستر گو گو دے اگر بان رو گو گو دے رو گو دے مر شو نستاد سے قصر دے نی دی مری آگر کانا زالی اتاوی دے کی غایت دیوا چی یا ترختا اگر پاسی بانی مری سزا پینش دے محدد ضروری دے امام و نفوی آلہ محدد پکار دا پا بل سبان قتل عمد نرازی ولو رماہو بی ابا قبیسن خیالم دے لو رماہو بی ابا قبیسن بی زیر ندے ورکڑے ابو قبیس جمرہ غد غر دے چی بی پی کی زیر نشی راوستے زوری پی ندے کرے جر پی نشی راوستے طول من ورکو دے بی ابا قبیسن و ابو ونیفا پا فقہ خود سکے چی پا عربی لو غتم نپیدا ذکر آغا بیز دیر ورکی ادا ابا قبیس فیلی ولو رماهو بی ابا قبیسین نو دا عراقو آد صدور آسی مرکزو پیدا شو ابو حنیفہ پی عراق کی دی لوی شو پی عراق کی دی نو اغل عربی نو وردلا چی آغا بی ابا قبیس فی وردلا ولی نا اغاو پا عربی دا ویلی دی بی ابا قبیسین حروف جارو کی دا حیثیت شتے کل کل غیر عاملی فصیح لغت دا بدویون عربو دے دا بدویون عربو فصیح لغت دا غم دے ذکر خو نبی علیہ السلام با پا مختلف لغات بانی دا عربو صرف خبری کولی اگو پا جو بری جاو رسول علیہ السلام وی لیس منم برم صیام و فم سفر دا خو بغیری کا دا الپزبانی بمرای لیسا مینم بیرن سیام و فم سفر بدویراغ بودا تا پوسکو امینم بیرن سیام و فم سفر اخفل لغت بی اگو دا الپزبانی ادلام پزبانی میم بوی نبی علیہ السلام آغاز جواب آگا خطایی وی که صحیح دا کنا نوز تیرا پاسی بی مذبا اگو او گورت پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام فصیح نو دا سی خطا تکیوی دی اللہ می پریخی دی میمی پی که تراور لی دا چاوی دی دا اللہ کم جبا دا دا دی اسماعیل علیہ السلام دا اولاد جبا دا کنا نو پا اگو که دا هم که اگو با دا هم کورا چه حرف جرب عامل نکو دا دی نسیوا دا دی یو تک نسیوا دا طور دنیا خرق دی دی ما ابو حنیفا پا کلام که یو غلطیو خیبلا دا خو کل دا اگو ویلی دسی لغت هم دا سو چا سره چې مخکلی یا دی تفوس کی بزاغه جب هم داو چا حرف جر بانی زیر نور کی نو اگا جواب کی ہوئی ولو رماهو بی اباق و بیسن سڑی اصلی جای تو چا پا لخته و پا گتی ویدو شو دی نکا پا ابو قبیس غیر ویدوش کم اگا عمد ندی اگا بی اباق قبیس می دلی آله ضروری دا اختلاف رو قواه قل زیبان دی بای گوری نو دوار کارنو شو کنه عسکری کم شو عسکری پا غزی و نس دا کوروالا و نقصان شو جنده کولی نشی دا غیت سنس تلافی و تدارکی و کن ورخلا رسول انجار بور کئی دی پی ازادول دی عمری چی ایمان دار او دی پی دیت سپار لیس